6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden stuurt 1000 extra militairen naar Afghanistan om te helpen met de evacuatie van ambassadepersoneel. Daarmee komt het totale aantal militairen dat daarvoor wordt ingezet op 5000. Biden zegt verder met een snelle en krachtige militaire reactie te komen als de Taliban Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De opmars van de Taliban gaat ondertussen in hoog tempo verder. Het laatste nieuws is dat inmiddels ook de stad Jalalabad is ingenomen. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Zeker 1800 mensen raakten gewond. Nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henry zegt dat de ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen nog levend onder het puin vandaan halen, maar gevreesd wordt dat het dodental nog flink zal oplopen. In Libanon zijn minstens 20 mensen om het leven gekomen toen een vrachtwagen met brandstof explodeerde. 7 gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht, meldt het Libanese Rode Kruis op Twitter. Op video's op sociale media is een grote brand te zien op de plek van de ontploffing. De aanleiding voor de explosie is nog niet bekend. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht lijkt een gerichte aanslag te zijn die te maken heeft met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna de brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand zou het eigenlijke doelwit zijn geweest van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse Krukius. De man heeft zich bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt iets warmer dan gisteren met 22 tot 27 graden. De komende dagen worden wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de weg. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met David Bogert. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Tot 7 uur nemen we je mee in de wereld van religie en zingeving. En als er nou ergens bijzondere verhalen en bijzondere ontmoetingen voor het oprapen liggen, dan is dat toch wel op het vliegveld. Zometeen spreek ik met Marieke Meiring. Zij is pastoor op Schiphol en maakt daarvan alles mee. Van heftige crisissituaties tot ook hele mooie momenten. We gaan er zometeen alles over horen. Ik praat vanochtend ook met Rose Marijn van het Einde en Hichem Ismaili Alouwi over wat religie te maken heeft met de klimaatproblemen. En naast mij zit Jaap Marinus, predikant en de sidekick van deze week. Welkom allemaal. Zoals elke week kan je ook meepraten over de uitzending door een berichtje te sturen naar de Radio 1-app. Ja, we beginnen met jou, Jaap, met het religieus nieuws van deze week. En ik begreep dat jij het wilde hebben over festivals. Ja, gezellig. Heel grappig, want vandaag is het precies 52 jaar geleden dat het Woodstock Festival begon in Amerika. Oh. Het hippie festival. Ja. Ja, dus daar wil ik verder niet een over hebben, maar ik wil het wel even vertellen. Jij dacht, ik heb een mooie aanleiding gevonden. Mooie aanleiding om wat reclame te maken. Ja. En nou ja, daar hadden ze rekening gehouden met 200.000 bezoekers en er kwamen uiteindelijk 400.000. Op af. De meeste dat zou nu niet mogen met corona. Nee, helemaal gek. Dus dat inderdaad, dat gebeurt niet meer. Maar ik ga inderdaad ook naar een festival volgende week. Het Graceland Festival. En dan ga ik met mijn twee dochters heen. En nou, die zijn 6 en 4. Maar is dat niet een illegaal iets dan? Want festivals mogen toch in principe niet? Nee, meerdaagse festivals mogen niet. Dus normaal is dit festival van donderdag tot zondag. Mm. Tot en met zondag. En nu zijn er 2 eendaagse festivals met de 2 zondag. 2 eendaagse festivals. Ja. Dat is toch wel een slimme op. Maar dan mag je dus niet blijven slapen of nee, zo? Nee, dus het is op vrijdag en op zaterdag. En zondag is er nog ook nog iets. Ik weet niet helemaal precies wat. Ik heb een camping in de buurt geregeld. Waar ik kan slapen. En dat doen meer mensen. Dus het is toch het festival. Het is toch een beetje marchanderen of een hele slimme oplossing zoeken met de regels, toch? Of niet? Nou, dat denk ik niet helemaal. Want als je kampeert bij een festival eraan vast, dan heb je toch meer dat je heen en weer loopt. Dat je s'nachts om 2 uur nog even een rondje doet over het festivalterrein. Mm. Dat je met je vrienden bij elkaar zit. En nu zit iedereen een beetje verspreid over verschillende campings. Okay. Ja. Dus dat is echt wel om te slapen. En om dan de dag daarna nog een keer het festival maar mee te kan je het dan wel festival noemen eigenlijk. Want bij een festival moet ik toch altijd denken aan, ja, je ligt dan in een beetje een lekkende tent in een half lege luchtbed. Ja, nou, dat is natuurlijk het nadeel van COVID. Dat die ervaring, die moeten we missen. Die lekkende tent. Die lekkende tent. Nou ja, het is kamperen met met het festivalgevoel. Ja. Dus het nadert het wel, maar het is niet hetzelfde. Dat ben ik met je eens. Heb je het heel erg gemist, festivals? Nee, ik was eigenlijk vorig jaar wel even blij dat het een keer een jaartje niet was. Oh. Ja, gewoon even rust. Nou, het is toch ook wel echt heftig, een festival, vind ik. Ja, het hakt erin. 4 dagen aan de zuip overdag. Roken en s'avonds laat, tot s'avonds laat doorgaan. Dat is wel, dat lukt mij een weekendje, zeg maar. Ja. Maar 4 dagen is wel veel. Oké, dus je hebt even een jaartje op kunnen laden. Ik heb even rustig aangedaan. Nou, en ik ben dus altijd alleen gegaan, zonder kinderen. Oh, ja. En nu dacht ik, het zijn 2 losse dagen. En ik ga lekker kamperen met de meiden. En het wordt gewoon gezellig. Hm. En wat maakt dat festival zo bijzonder? Nou, Woodstock is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Woodstock stond natuurlijk voor vrijheid en die hippiecultuur. Mm. Dat heeft Crazyland ook wel een beetje in zich. Dus dat vroeger ging naar het Flevo Festival, dat was het ook al wel een beetje. En je hebt Opwekking natuurlijk, is ook een soort meerdaags festival. En Crazyland is toch de vrijheid. Vrijheid van religie, van geloven, wat je wilt, hoe je voelt, wat je belangrijk vindt. Dat straalt het festival wel uit. En dat gewoon een fijne plek om te zijn. En je bent ook predikant. Wat vind je mooier? De kerk of een festival? Volgens mij hebben wij eerder aan tafel gezeten en toen vroeg je over de sportschool. Toen vertelde je volgens mij, dat ging over corona, dat jij de sportschool erger miste dan de kerk. Toen viel ik al van mijn stoel, maar ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen. Ja, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Nee? Nee, want de kerk is voor iedere week en eigenlijk voor elke dag van de week. Dat is een gemeenschap die waar je op terug kunt vallen, waar je mee verbonden bent. En een festival is echt 1 keer per jaar. Maar ja, dit is wel het hoogtepunt van mijn jaar. Dus in die zin, en dat is niet elke zondag. Nou, dat is mooi. Ja. Rozemarijn van het Einde, klimaatactivist, noem ik jou toch maar even. We gaan zo meteen uitgebreider daarover praten. Maar ben jij een beetje festivalganger? Nou, naar Graceland ga ik waarschijnlijk ook. Oh, yes. Kijk eens aan. Daar. Heel leuk. Ik ging ook altijd naar het Flevo Festival. En het is mooi dat het een moment is dat soort van het jaar breekt. Dat je even helemaal ergens anders bent en oplaat en nieuwe inspiratie krijgt en geïnspireerd wordt. Ja. Mooi. En luchthavenpastor Marieke Meiring, bent u een festivalganger? Ik ga niet veel naar festivals, maar als ik ga, dan ga ik graag naar de North Sea Jazz. Dat is natuurlijk nu ook weer niet geweest. Dus volgend jaar gaan we dubbel uitpakken daar. Ja, dan gaat u nog even inhalen wat er allemaal gemist is. Maar dat gaat ook niet door, want de Graceland is geplaceerd. Dus dat is met stoelen, waardoor het dus door kan gaan. En niet aan die max van 750 mensen zit. North Sea Jazz kon niet op die manier vorm krijgen. Ja, ik denk dat we toen nog strikter in de corona-maatregelen zaten. Dat het nog niet haalbaar was. Dat is niet van deze zomer. Ja, ja. En je hebt natuurlijk ook dat is in juli altijd. Ja. Er is ook een max van 750 bezoekers. En ik kan me voorstellen voor een festival als North Sea Jazz dat misschien geen aantrekkelijk aantal is. Want die mikken toch altijd op veel meer bezoekers. Ja. Dus heeft iedereen weer de eigen redenen, denk ik, om wel of niet door te gaan als festival. Ga je daar dan ook heen voor de muziek? Is er een artiest of een iemand die daar optreedt waar je naar uitkijkt? Nou, ze hebben op het laatste moment Typhoon nog weten te strikken. Oh. Dus dat is op zich een grote naam. Zeker een grote naam. Ik ken hem verder niet zo goed en ik ben niet zo van de Nederlandse rap. Sorry. Oh. Nou, dit is heel jammer, want wij gaan het nu dat liedje draaien. Dus ik denk dat is een van mooie Typhoon. Van Typhoon. Oh, maar ga je ook komen dan naar Graceland?

ten uitvoer kunnen brengen wat ze graag willen, wat ze van plan waren. Omdat er op enige manier iets tussenkomt. Dat kan van alles zijn, een traumatische ervaring, een heftige gebeurtenis, een overlijden in de familie. Mensen die versneld terug moeten keren naar huis als ze ergens waren. Maar er is hier iemand die kritiek ligt en in het ziekenhuis. Dus allerlei redenen waarom mensen hun plan drastisch om moeten gooien. Ja, nou, we gaan zo meteen ook meer horen over wat u zoal heeft meegemaakt daar. Kunt u ons allereerst een beetje meenemen in uw werk? Want ik kan me voorstellen dat voor veel mensen een compleet nieuw begrip is. Een luchthavenpastoor. Wat doet u? Ja, eigenlijk doe ik 3 dingen. Het eerste is dat ik samen met 2 collega's en ook een aantal vrijwilligers het stiltecentrum mag beheren op Schiphol. Dat ligt achter de paspoortcontrole. En dat is inderdaad een plek waar mensen komen om rust te vinden, te bidden, te mediteren. Verder loop ik rond. Het is ook heel belangrijk om gewoon aanwezig te zijn, present te zijn voor vragen, te laten zien dat er ook geestelijke zorg is. En bent u ook duidelijk herkenbaar als pastoor? Ja, ik heb een badge, een Schipholpas, en die hangt aan een keycord. En daar staat het woord chaplain op. Ik heb ook gekozen voor een internationale term, omdat er veel mensen zijn die natuurlijk vooral Engels als eerste of als tweede taal hebben. U loopt niet in een toga of iets? Nee, en ik heb ook geen boordje of wat dan ook. Maar dat chaplain, dat is zeer opvallend. Dus ik word eigenlijk gelijk herkend. Dus als ik mensen aanspreek, dan zien ze ook gelijk van, hey, dit is de pastoor, dit is de geestelijke verzorger. En de derde? Ja, het derde is natuurlijk dan de hulp. Daar had je het net al even over. Ja. En u bent dus eigenlijk gewoon ook dominee op het vliegveld, zou je kunnen zeggen. Waarom dacht u, dit wil ik doen, dit wil ik worden? Ja. Ik heb in deze baan kan ik alles meebrengen wat ik in mijn leven heb gedaan. En dat is het wonen in het buitenland. Buitenland ook gewerkt. En ik heb in de kerk gewerkt. Ook in de geestelijke verzorging, in een hospice. En daar komt eigenlijk alles bij elkaar als je mensen in nood ziet. Waar dan, dat doet een diep appel op mij. Waardoor ik dan inderdaad erbij ben en kijk wat er nodig is. Ja, want dus u zag eigenlijk Schiphol en u dacht dat is een plek waar ik mensen kan helpen ook. Waar nood is. Want dat is niet de eerste associatie die mensen natuurlijk hebben bij een luchthaven. En gelukkig is het ook maar een klein deel. Hè? Een heel klein deel van de mensen wat in problemen komt. Maar het is wel heel belangrijk dat er iemand is op dat moment. Ook anderen natuurlijk. Er is ook een medische dienst. Er zijn artsen, er is brandweer. Dus er zijn ook allerlei andere hulpdiensten. Maar daarbij is dus ook aandacht juist ook voor geestelijke verzorging. Omdat men ook weet dat in de wereld religie heel sterk aanwezig is. Veel mensen zijn religieus. Het Westen is natuurlijk meer geseculariseerd. Maar veel mensen zijn toch gelovig. En zoeken een plek om dat te beleven voordat ze op reis gaan of voordat ze terugkomen. Schiphol is misschien dan een minder seculiere plek dan de rest van Nederland. Soms denk ik dat wel, omdat er zoveel dynamiek is van al die verschillende culturen, al die verschillende overtuigingen. En dat ontmoet elkaar ook. Dus er wordt veel gedeeld. Er is veel verbinding onderling ook. Ja. Erkenning. Dat ontmoet elkaar, zegt u. En u zei ook al, een van uw bezigheden is daar ook dat meditation center. Die stilteruimte. Wat maakt deze plek zo bijzonder? Het bijzondere van deze plek is dat hij multireligieus is. Dat kun je ook zien als je binnenloopt. Dan zie je op de wand, op de glazen wand, allemaal symbolen van diverse overtuigingen en wereldreligies. Het zit allemaal door elkaar heen. Eigenlijk. Ja, het is allemaal door elkaar heen. Het is in één ruimte. Je hebt op meeste grote luchthavens dat het gescheiden is. Synagoge, moskee, kerk of kapel. En op Schiphol is dat allemaal gecombineerd in één ruimte. Dat is echt uniek. Ja, en gaat dat altijd goed? Alle verschillende religies door elkaar heen? Ja, dat gaat goed. Mensen krijgen die boodschap al als ze de ruimte inlopen. Omdat in de entree al die symbolen al hangen. Ik had van de week kwam er een orthodox-Joodse moeder binnen. Met een baby van 1 maand of 6. En zij zag die symbolen. Ze was daar erg van onder de indruk. En wist ook gelijk van, hey, hier is iedereen welkom. En dat is dus ook wat die diverse symbolen dus ook uitstralen met elkaar. En worden daar dan ook kerkdiensten gehouden? Gewoon op Schiphol? Ik kan gewoon, als ik net of nog een paar uur moet wachten op een vlucht of net geland ben misschien wel, kan je gewoon daar naar een kerkdienst toe gaan? Klopt, ja. Er is elke zondag een dienst om 11 uur. We hebben een vaste tijd daarvoor. Die duurt ongeveer 1/2 uur. Mensen hebben natuurlijk niet heel veel tijd en zoeken dan eigenlijk vooral, denk ik, de kern. En die wordt omgeroepen over de pieren. In het Engels en het Nederlands 3 keer. En dan komen mensen dus voorbij om, om aan te sluiten. Is het dan een protestantse kerkdienst of ook multireligieus? De dienst die is ecumenisch. In die zin dat het wisselend is wie ervoor gaat. Ik heb en nog ecumenisch betekent meerdere kerken zijn erin vertegenwoordigd. Klopt. Ja. En, dus de viering zelf is niet multireligieus. Maar we hebben wel het moment in de dienst dat de vredegroet wordt gebracht. Dus vlak voordat we de maaltijd vieren. En dan met de mensen die in de ruimte aanwezig zijn, wordt ook die vrede gedeeld. Dus als er moslims aan het bidden zijn, hindoes aan het mediteren zijn, dan delen wij op dat moment ook de vrede. We groeten elkaar, ook wordt altijd op prijs gesteld. We hebben de ruimte geopend wel met een multireligieuze bijeenkomstviering. En die was bijzonder indrukwekkend. Ja. Is het nou bewust zo gedaan dat ze dachten, oké, wij zijn principieel, doen wij hier een multireligieuze ruimte. Dat vinden wij belangrijk. In plaats van dat ze, zoals in veel andere luchthavens begrijp ik, voor ieder geloof eigenlijk een eigen ruimte hebben. Ja. Ja, er is bewust voor gekozen om dat zo te doen. Het heeft natuurlijk ook in die zin praktische oorzaak dat je ruimtes zijn kostbaar. Maar er zit ook heel duidelijk een principiële overtuiging achter. Dat je niet groepen scheidt, maar juist met elkaar in verbinding brengt. En zo werkt het dus ook. Ik zie het zo werken. Dus dat er mensen aan het bidden zijn richting Mekka. En aan de andere kant komt een priester die de mis opdraagt. Er zijn mensen die daar yoga beoefenen. Die op een kruk zitten. Ook veel jongeren die een kruk pakken en dan gewoon de stilte opzoeken. Ja, en u werkte dus al een jaar of 6. En u zal heel veel hebben meegemaakt. Wat is de situatie die zich nog altijd zal blijven herinneren? Die u echt is bijgebleven? Ja, er zijn vele situaties. Heel breed denk ik bijvoorbeeld aan de dagen terug toen de bomaanslagen in Brussel zijn geweest. Werd er veel omgereisd. Ja, in Zaventem was toen dicht en toen werd er veel omgereisd via Schiphol. Waarbij dan, wij dan benaderd zijn om mensen op te vangen van wie de kinderen bij de aanslag zijn omgekomen. Die reisden af. Richting Brussel en kwamen daarna via Amsterdam terug. Nou, dat zijn bijzonder heftige verhalen die je dan hoort. Wat gaat er dan door u heen voordat u weet van oké, ik moet hier allemaal mensen opvangen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt? Wat voor gevoel overheerst er dan bij u? Is dat dan kalmte of toch ook dat u denkt van... Er overheerst kalmte en die wil ik ook bewaren en die zoek ik ook. Die moet ik ook bewaren. En tegelijk is natuurlijk die impact die het ook op mij heeft. En je denkt, wat verschrikkelijk. Dus je hebt aan de andere kant ook toch wel iets van dat inleving, voor zover je dat kunt. En ik denk dat wat ik vooral doe eigenlijk is om te luisteren en te kijken naar hoe kan ik hier aanwezig zijn. Ik kan de pijn niet overnemen en ook niet helemaal voorstellen. Maar ik ben er wel om die helpen te dragen en steun te bieden. Op dat moment heeft dat ook plaatsgevonden, heeft dat ook gekund. Ja. Ja. Ik begreep ook dat u bijvoorbeeld ook als een vrouw moest begeleiden van wie haar man was overleden tijdens een vlucht. Ja, helaas gebeurt dat vaak, relatief vaak. En elke keer zou je kunnen zeggen, is dat natuurlijk verschrikkelijk naar. Maar gebeurt. Er wordt op de grond gestorven. Er wordt ook in de lucht gestorven. En dus dat betekent natuurlijk op dat moment ook dat er aan boord ook heel veel gebeurt. Als het vliegtuig dan aankomt, als het dicht genoeg bij Schiphol is, dan zijn wij op Schiphol en gaan wij aan boord nadat de marechaussee ons heeft uitgenodigd. Want die doen eerst onderzoek naar de doodsoorzaken, of dat natuurlijk is of niet. Dat er eventueel mensen gevraagd moeten worden. Ja. En dan gaan wij aan boord. En dan vangen wij met name de familieleden op. Ja, en wordt dan eerst ook aan die familieleden gevraagd van heeft u behoefte aan een pastoor? Of hoe gaat dat? Of is het gewoon automatisch? Dat... Ja, meestal wordt dat wel even overlegd. En als mensen dan aangeven, ik ben niet gelovig. Dat is dus absoluut niet in het spel. Het gaat om dat wij er zijn om dan alles te helpen regelen. Ja. En de familie op te vangen. En dan wil men dat heel erg graag. En wat kan u zeggen als u weet, ik moet nu een vliegtuig in waar een vrouw en misschien mogelijk meerdere familieleden zitten die net een man of vader of iets dergelijks verloren hebben tijdens de vlucht. Ja. Wat kan u zeggen? Wat doet u? Ja, Vooral aanwezig zijn. Uiteraard maak ik contact. Ik kijk hoe het met diegene is. Je drukt als dat op dat moment past. En dat is vaak wel zo. Of al gelijk in het begin of in de loop van het contact uit. Hoe verschrikkelijk het is dat je meeleeft. Ja. Maar soms stromen mensen al over van verdriet. Stromen ze over van woorden die ze eraan geven. Of zijn ze heel erg stil. Nou ja, en daar alles is probeer ik ruimte aan te geven. Hm. En soms ook woorden, gebaren. Ja. En u zei het ook al, ja, dat maken natuurlijk ook veel mensen mee, dat ze in het buitenland zitten en dat ze te horen krijgen van nou, het gaat niet goed met uw man of met uw vader, moeder, zus. Kom snel naar huis of misschien is het al te laat. En daar speelt u ook een rol in. Om te zorgen dat die mensen goed worden opgevangen. Die dus waarschijnlijk de hele vlucht alleen maar hebben kunnen denken aan één ding. Precies. Ja. En hoe gaat dat dan? Het opvangen van die mensen? Ja, eigenlijk geef je het al aan. Het is snelheid. Omdat je nog wil proberen of je op tijd kunt zijn. En dus dan probeer ik het de gang over de luchthaven en het wegrijden zo snel mogelijk te regelen. Dus auto dichtbij, de terminal. En ook zorgen dat iemand niet zelf achter het stuur gaat, maar dat hij opgehaald wordt. Want mensen zijn soms zo aangeslagen, zo van streek. Nou ja, dat begeleiden we dan. En we lopen voor. Dus we weten de weg. Mensen weten soms letterlijk de weg niet meer als ze zo'n heftig bericht krijgen. En dan lopen we vooraan. Ja, en dus het is ook gewoon praktische dingen regelen dan ook. Ja. En zijn de meeste mensen die u begeleidt gelovig? Nee. Nee? Nee. Dat is niet zo. Dat is ook voor ons niet de voorwaarde. Juist niet. We verwelkomen iedereen. We zijn er voor iedereen. En betekent niet dat ik het werk niet doe vanuit zelf. Ik heb ook mijn startpunt. En mijn vertrekpunt is ook heel duidelijk. De stilte en de Bijbel. En mijn geloof. Mijn hoop. Mijn liefde. Waar ik ook altijd dan weer bid en hoop dat die aangevuld wordt van boven. En mijn kracht. En dan probeer ik het te zijn. Met hart en ziel. Zijn er ook wel eens mensen die dan zeggen... Nee. Ja, u bent een pastor, ik zit helemaal niet op religie te wachten. Ja. Maakt u dat wel eens mee? Ja, gebeurt. We werken nu samen met de grote alarmcentrales. Onder andere ANWB, SOS. Die bellen ons, want ze weten wat wij kunnen en wat we doen. En die moeten dan soms ook aan de betrokkenen uitleggen. Of moeten, dat doen ze, omdat ze weten wat we kunnen bieden. En dan zeggen ze, het is niet nodig om gelovig te zijn. Ze gaan ook niet staan bidden, staan niet met wijwater bij de gate of wat dan ook. Maar ze zijn er als mens voor de mensen. En meestal zeggen mensen dan ja. En achteraf zegt iedereen, wat was het ontzettend fijn dat jullie er waren. Want ik had het alleen, was het gewoon te zwaar geweest. En toch zijn er ook mensen die denken, nee bedankt. Ja, dat zal u ook meemaken. Ja. Klopt, ja, dat gebeurt ook. En dan is er uitleg geweest en ook goed. We respecteren uiteraard de keuze van iedereen. Jaap, jij bent ook predikant. Zou dit jou aanspreken? Luchthavenpastoor zijn? Goeie vraag, leuk. Het lijkt me een heel afwisselende baan vooral. Ik ben ook wel eigenlijk nieuwsgierig, wie betaalt dit? Ja. Een beetje domme vraag misschien, maar dan is het Schiphol of is het de kerk? Wat is... Hey, leuke vraag, fijne vraag ook. Wij zijn een stichting en er zijn dus drie pastoren. De stichting die... die beheert de fondsen. We krijgen een hele grote bijdrage van de Schiphol Groep. Mm. En er is ook een grote bijdrage vanuit de kerken. En dat zijn verschillende kerken in het land. Ook die breedte is daarin vertegenwoordigd. Zelf word ik betaald onder andere door de Remonstrantse Broederschap, Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de PKN. Om maar even vlaggetjes eraan te geven. Ja. En verder, derde stroom is donaties. Ja. Mm. Goed. Is het lastiger van uw werk niet dat u maakt heftige dingen mee? Dat heeft u net verteld. Maar het is ook vluchtig. Want u spreekt die mensen maar alleen die periode dat ze op het vliegveld zijn. Ja. Is dat niet ingewikkeld? Dat u zo kort, zo intensief contact en daarna niks? Ja, dat klopt. Dat is één kant van ons werk die het ook heel bijzonder maakt. Soms ook moeilijk. In de gemeente heb ik natuurlijk langdurig mensen en families begeleid. Dit is het moment, moet je pakken. Dus ik ben heel sterk in het moment, moet ik iets wel of niet doen. Dus ik ben echt continu in het nu bezig. wat wordt er nu gevraagd? Doe ik nu iets of niet? En soms is dat moment zo zomaar weer voorbij. En, maar ik merk ook dat je dus in zo'n moment soms een ontzettend groot verschil kunt maken. En dan gaat het niet om mij, maar dan gaat het om die ander. En zijn er nog wel mensen met wie u wel contact heeft? Omdat u zoiets bijzonders heeft meegemaakt samen, dat u toch contact blijft houden? Ja. Ja, en dat gaat niet van mij uit. Wij reageren altijd op degene die dan naar mij of mijn collega's het initiatief neemt. Er is een vrouw die haar man enkele jaren geleden overleden, of die overleed aan boord. En zij heeft mijn hulp toen ingeroepen. En we hebben 2 dagen intensief met elkaar opgetrokken. Zij stuurt nog elke jaar rond de sterfdag een kaart. Zo van, nou goed, jij was die engel die daar was. En I will never forget you. Dat is een vrouw uit de VS. Ja. En is iemand rond kerst, een jonge vrouw die met haar vriend was wezen stappen in Amsterdam en iets te veel nog in haar tas had zitten van de coffeeshop. Oh. Eruit gehaald werd. En na veel 5 en 6 uiteindelijk door mocht reizen, hebben haar ook opgevangen toen ze bibberend bij de marechaussee zat. En bibberend en de marechaussee ons belde om daarbij te zijn. Zij zegt dat kerst nooit meer hetzelfde is voor haar. En elk jaar komt er een e-mail. Dat is wel heel bijzonder. En Rozemarijn, wat denk jij als je dit hoort? Denk jij van, volgende keer als ik op Schiphol ben, dat moet er nog maar. Jij bent natuurlijk klimaatactivist, dus misschien vlieg je helemaal niet, dat zou ook nog kunnen. Maar denk je dan, ik ga toch een keer gebruik maken van bijvoorbeeld het stiltecentrum of het pastoraat daar? Nou, als medegeestelijk zorger vind ik het ook altijd heel leuk om te gaan kijken in de stiltecentra. Dus daar dat zou ik zeker van plan zijn om even binnen te lopen. Ja, oh, mooi. En waar kunnen we dat stiltecentrum eigenlijk vinden? Ik ben er nog nooit spontaan tegen aangelopen. Ik loop altijd tegen alle winkels aan daar waar je overal kan je parfum kopen. Maar het stiltecentrum heb ik nog nooit spontaan beland. Ja. Kijk even op de app of de website of wat dan ook. We staan erop. Maar het is gelegen centraal op de 2e verdieping in Lounge 2. Dat is de locatie waar het nu gevestigd is. En er is ook bebording. Wegwijzers naar den toe. En alles vragen, want veel mensen weten het ook wel, veel medewerkers. En hoe kunnen mensen in contact komen met u of een van uw collega's, mochten ze daar behoefte aan hebben? Is dat gewoon daar naartoe lopen? Of kunnen ze toch op een andere manier een afspraak maken als ze daar zijn? Ja, je kunt daar naartoe lopen en dan zit er of een pastor of een van onze vrijwilligers. En het beste is om anders ook gewoon het klantcontactcentrum van Schiphol te bellen. Hetzij eventueel de kerk te bellen. En het regiecentrum, dat is eigenlijk het centrum dat ons kent en verzoeken bij ons neerlegt. Dat is een centraal nummer, we hebben een eigen lijn naartoe. Helder. Dank Marieke Meijering voor uw komst. Blijf vooral ook nog even zitten de rest van de uitzending. En vooral ook succes met het prachtige werk wat u doet. Zo meteen praat ik met 2 gelovige klimaatactivisten. Al weet ik niet helemaal of ik ze zo mag noemen. Daar waren ze geloof ik niet heel blij mee. De een is christen, de ander is moslim. Welke rol speelt religie bij hun klimaatactivisme? En is de klimaatbeweging zelf ook niet haast een soort nieuwe religie aan het worden? Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Al Jarreau met Morning. Dit is de zondag. Hittegolven, extreme droogte en neerslag. De aarde is opgewarmd door de mens en dat is nu overal op de wereld te merken. De klimaatverandering in de atmosfeer, op land en in oceanen gaat ongekend snel. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich opmaken voor veel grote weersextremen. Dat staat in het nieuwste IPCC-rapport. De IPCC-wetenschappers uit 66 landen hebben 14.000 artikelen en onderzoeken gelezen. En daarop baseren ze hun conclusie. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. En de mens is daar onmiskenbaar de oorzaak van. Ja, dat u het weet. U kunt het onmogelijk gemist hebben afgelopen week. Het klimaatrapport van de IPCC. Het kwam uit met alle klimaatdoemscenario's van dien. Wij zouden dit de zondag niet zijn als wij dit niet zouden bekijken door de bril van religie en zingeving. En dat doe ik met Rosemarijn van het Einde. Zij is christen en sinds dit jaar klimaatactivist. En Hisham Ismaili Alouy van de Groene Moslims. En trouwens ook nog statenlid voor GroenLinks. Welkom allebei. Ja, Rosemarijn, ik kondigde je aan als klimaatactivist, maar ik begreep dat je dat volgens mij niet een hele gelukkige term vond, of wel? Nou, ik heb er ook niet heel veel moeite mee, maar het is tegelijk, er wordt zoveel geframed en klimaatactivisme krijgt een beetje een slechte naam. Dus als mensen het woord klimaatactivist horen, dan denken ze, bah. En dat is jammer. Ik denk eigenlijk iedereen die zich inzet voor het klimaat, kun je klimaatactivist noemen. Maar het is jammer dat dat zo'n bijsmaak heeft. Oké, dus meer van het imago wat een gemiddelde klimaatactivist heeft. Ja, ik denk heel onterecht hoor. Maar er wordt dan vaak gedaan alsof je als klimaatactivist alleen maar met een vingertje wijst. Terwijl je juist en heel boos voor bent de aarde. De ja. Nou ja, ik denk dat boosheid terecht is op dit moment. Maar het is helemaal niet individueel gericht. En dat idee hebben mensen er wel bij als ze het woord klimaatactivist horen. Maar je doet wel mee aan allerlei klimaatacties. Je Zeker. Bent betrokken bij Extinction Rebellion, mm-hmm. toch ook? Ja. En dat is ook wel, die staan ook wel echt bekend als een hele activistische club. Ja, nee, dat klopt. Ja, we zijn ook zeker activistisch. We zijn activistisch richting de overheid. Omdat er gewoon op nationaal niveau veel beter klimaatbeleid moet komen. Het beleid dat nu gevoerd wordt is desastreus voor Nederland en voor de rest van de wereld. Met name armere landen. Ja. En daar moet wat in veranderen. En hoe raakt je zo betrokken bij het klimaat? Want ik zei ook in de aankondiging dat je sinds dit jaar klimaatactivist bent. Was er een soort bekeringsmoment? Of hoe is dat gegaan? Ik ben eigenlijk nog meer bekeerd sinds ik klimaatactivist ben, denk ik. Ik ben dat zelf qua geloof? Nee, ik bedoel ook tot klimaatactivisme. Eigenlijk was er al heel lang zo'n soort gevoel van het gaat niet goed met het klimaat. En als mensen het er dan over hebben, dan knikken ik ook mee. Maar eigenlijk wist ik nog niet zo. Ik had me gewoon nog niet voldoende in verdiept, denk ik. Ik was ook heel lang best wel ziek en kon er ook niet meer mee doen. Okay. En toen begon dat wat beter te worden. En toen ben ik eigenlijk gelijk, dacht ik, oké, nu moet ik wat gaan doen. Yeah. Dus toen heb ik me eigenlijk ingegooid en van het een kwam het ander. En toen ben ik steeds beter geïnformeerd en ging ik er meer over lezen. Toen ging ik de klimaatwaker organiseren. Toen moest ik natuurlijk ook wel ergens wat van weten. Yeah. En ik schrok heel erg eigenlijk. Je weet al dat het erg is. Maar als je naar de cijfers gaat kijken, dan denk je, mijn hemel, waar zijn we mee bezig? Hoe meer jij erover leest, hoe activistisch je wordt eigenlijk. Ja, en je raakt ook een soort van in paniek. Bij het intro, dan hoor je ook dat muziekje eronder. Ja. En het klinkt bijna een beetje pompeus en koddig. Maar als je ook uitzoomt, dan is het ook een soort toneelstuk of ramp. Of het is bijna niet te bevatten hoe erg het is. Hisham, noem jij jezelf eigenlijk klimaatactivist? Goedemorgen. Nee, ik noem mijzelf klimaatrealist. Realist. En wat is het verschil? Ja. Nou ja, ik denk dat Rosemarijn, het net heel mooi inleiden. Hè, dat activisme iets moois heeft. Alleen dat daar een bepaalde smaak aan blijft hangen. En een klimaatrealist is iemand die zich bewust is van de klimaatverandering. En tegelijkertijd ook kijkt naar zichzelf, maar ook naar zijn omgeving. Op welke manier kan ik invloed hebben op wat er gebeurt ten opzichte van het klimaat. Dan moet ik bij zeggen, niemand is tegen realistisch en haalbaar klimaatbeleid. Maar het probleem in de praktijk is dat er tegengestelde belangen zijn. En daardoor het realisme gedefinieerd wordt ook langs de politieke en economische lijn. En wat daarin vooral haalbaar is. Okay. En dat botst en dat is ook wel soms in strijd met de huidige consumptie-economie. Hè? Mm. Ja, in plaats van dat je bijvoorbeeld luistert naar de wetenschap, zie je vooral ook dat het bedrijfsleven en de politiek daar een enorme stempel in hebben. Ja. En ik denk dat het realisme inmiddels nu doorgedrongen is dat we ons oor meer te luisteren moeten gaan leggen bij de mensen die deskundig zijn, die dit vakgebied volledig beheersen en die juist adviezen geven. Hoe raakte jij je zo betrokken bij het klimaat? Was dat ook een specifiek moment of iets wat je las of iets wat je hoorde of zag? Nou ja, vooral in mijn directe leefomgeving. Vooral voor mij is dat vanuit de Sustainable Development Goals ingezet. Omdat ik bijvoorbeeld zie het effect van klimaatverandering ook ten opzichte van armoede en sociale gelijkheid. Ik zie gewoon in mijn omgeving dat niet iedereen, hoe graag hij of zij dat ook zou willen, mee zou willen en kunnen doen. En het mooie voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, ik ben vandaag niet in jullie uitzending live aanwezig, omdat geen auto heb. En dat is een bewuste keus. En het openbaar vervoer rijdt niet. En dat je geen auto hebt is een bewuste keus. Precies. En op dit tijdstip is helaas geen openbaar vervoersmogelijkheid mogelijk, omdat er werkzaamheden zijn. Ja. Ja, en dat laat al meteen al zien, als je niet toegang hebt tot toegankelijke openbaar vervoer, dat je min of meer uitgesloten wordt. Nou, dan is dit nu een radio-uitzending, maar je kunt dat ook vertalen naar iemand die 's morgens gewoon naar zijn of haar werk moet. Word je uitgesloten? Het is eigenlijk een bewuste keuze van jezelf. Je kunt niet zeggen dat je ergens voor uitgesloten wordt als je zelf echt niet aan meedoet. Ja, in die zin wel. Omdat openbaar vervoer een maatschappelijke voorziening is die je gewoon ten alle tijden beschikbaar zou moeten zijn. Het is een tekort door de bocht opstelling als je ervan uitgaat dat op dit tijdstip geen openbaar vervoer mogelijk zou moeten zijn. Het zou eigenlijk 24/7 beschikbaar moeten zijn voor mensen, waardoor ze ook de bewuste keuze kunnen maken om ook midden in de nacht, als ze naar hun werk willen of elders naartoe, de auto laten staan. Dan gaat het OV rijden voor weinig mensen die midden in de nacht. Is het dan niet ook weer milieubelastend als een trein gaat rijden voor twee mensen? Je kunt alternatieven bedenken waardoor je niet een hele trein hoeft te laten rijden. Het gaat in eerste aanleg om de gedachte dat je, als je mensen wilt bewegen tot ander gedrag, dat je ook andere alternatieven voor handen moet hebben. Rosemarijn, klimaatactivist zijn, dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Welke consequentie heeft die keuze gehad voor jou? Eigenlijk allereerst de consequentie dat ik heel veel mooie mensen heb ontmoet die een groot hart hebben voor de aarde en zich daar met hart en ziel voor inzetten. Maar ik ben ook, ik doe ook mee met acties die burgerlijk ongehoorzaam zijn. En dat heeft de consequentie dat je wordt opgepakt. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een democratisch middel, eigenlijk het zwaarste middel wat je hebt als demonstrant. Waarbij je geweldloos de wet overtreedt. Kan je een voorbeeld geven van zo'n actie? Wat deed jij dan, wat burgerlijk ongehoorzaam was? Ik ben in Amsterdam, heb ik in mijn eentje een straat geblokkeerd. Ik had een bord om, dat heette The Rebellion of One. En op de voorkant stond: ik schaam me wezenloos om Nederlander te zijn. Hashtag klimaatonrechtvaardigheid. En op de achterkant stond: Netherlands, pay off your climate debt. Daar heb ik dan, ik weet niet meer hoe lang, een half uur of zo gezeten en dan word je opgepakt. En dat weet je van tevoren. En je accepteert ook die gevolgen. Je wordt meegenomen naar het bureau. Echt een politiewagen in. Ja. Je wordt 6 uur vastgehouden. Sommige mensen worden ook geboeid, ik toevallig niet. En dan krijg je waarschijnlijk, ik heb nog geen boete gehad, maar waarschijnlijk krijg ik die maar nog. Je hebt wel 6 uur vastgezeten. Ja. En dan wat deed dat met jou voor dat heftig? Of? Mijn ziekte werd verergerd ook na zoveel adrenaline. Dus ik kon niet meer rechtop zijn toen ik in die cel was. Maar ja, gelukkig was er ook verpleging daar. Dus ook mijn gezondheid krijgt er wel een klap van. Ja, dat kost het echt wat dus, hè? Ja, het kost echt wat. Ja. En ik wil alles doen wat ik kan om te zorgen dat we in elk geval hier verzet tegen geven. Want als je even uitzoomt hoe ernstig het probleem is waar we nu in staan. Het is zo makkelijk om te horen klimaatcrisis en dat je denkt, ja, iets met erger klimaat. Maar als je bedenkt dat de keuzes die de komende 5 jaar gemaakt worden, bepalen of die hebben gevolgen voor duizenden jaren. Ja. Dat kunnen we gewoon niet meer terugdraaien. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Mm-hmm. Hisham, ik ben wel benieuwd hoe jij hier naar luistert. Ben je ook wel zo burgerlijk ongehoorzaam geweest? Of is dat iets wat je overweegt? Nee, ik ben dat nooit geweest en ik overweeg dat niet. Maar ik snap tegelijkertijd wel de drijfveren van Rozemarijn. Activisme heeft ook iets moois, maar je betaalt er een bepaalde prijs voor. Alleen ik maak daarin een andere afweging vanuit de groene moslims. En neem deel graag aan het maatschappelijke debat. En ik zie mijzelf mij niet vastlijmen of vastketenen aan objecten. Maar jij bent natuurlijk ook politicus namens GroenLinks. Dus dat is misschien ook een verschil. Dat je denkt van ja, ik ben politicus en dan ga ik niet burgerlijk ongehoorzaam zijn. Nou ja, dat weegt niet mee. Ik zit hier natuurlijk in een radio-uitzending als vertegenwoordiger van de Groene Moslim. En kan je vertellen dat ook binnen andere politieke partijen en bijvoorbeeld binnen GroenLinks mensen in het verleden ook wel eens burgerlijk ongehoorzaam zijn geweest. Dus dat valt of staat niet met je politieke kleur. Dat valt volgens mij vooral en staat vooral met de bereidwilligheid. Hoe ver ben je bereid te gaan? En ik zie steeds ook meer binnen de klimaatdiscussie dat men meer verschuift van activisme naar realisme. Want ja, uiteindelijk moet je met acties, komt er verandering. Hè? Alleen maar roepen en gebouwen bezetten, daar focus je wel de aandacht op het onderwerp. Maar uiteindelijk moet het ook leiden tot de verandering die je voor ogen hebt. En dat is de vraag die ik me soms wel eens stel bij activisme. Leidt activisme direct tot directe verandering? Herken je dat, Rozemarijn? Ja, ik denk tegelijk juist dat het nodig is. Wat je eigenlijk creëert is disruptie. Je zegt de samenleving zoals die is, die kan niet op deze manier doorgaan. Als je kijkt naar hoe de mensen terug zullen kijken over 100 jaar... die zullen denken, maar hoe kan het dat niemand opstond en hier tegenin ging? Er worden ook wel eens bijvoorbeeld bedrijven geblokkeerd of dat soort dingen. Het is een vorm van het aan de kaak stellen en ook het systeem. Eigenlijk je beukt op de muren van het systeem van hallo, dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. En dat geluid moet heel duidelijk gegeven worden. En als je gewoon demonstreert met spandoeken, dan kan dat genegeerd worden. Als je een weg blokkeert, dan moet er gehandeld worden. Dan moet er gekozen worden, gaan we deze mensen oppakken of niet. En toen jij begon over klimaatactivisten en de nare bijsmaak die term heeft, als jij voor mij zou zitten op de weg, denk ik, rot op, gekkie. Ja, ja, snap ik helemaal. Snap je? Dus het imago van klimaatactivisme wordt verslechterd door zulke acties. Zou mijn standpunt zijn. Dat is een overweging inderdaad. En ook voor mij hoor. En ik heb ook briefjes meegehad met het spijt me dat ik blokkeer de weg. Dat is niet oké. En dat is het ook niet. Er is alleen een groter belang wat iedereen raakt. En dan moet er disruptie zijn eigenlijk. Of dat is denk ik de enige weg waar we nog wat voet aan de grond kunnen krijgen. Dat betekent dat de concrete mensen die daar staan, dat zijn soort van slachtoffers van die actie. En die zijn ook niet mijn doelwit. Het is niet mijn doel om hun per se te bekeren. Mooi als dat gebeurt. Trouwens, er zijn ook wel veel mensen die heel positief reageren, die langskomen of die zeggen, nou, ik snap het wel. Maar ja, voor die mensen is het absoluut niet leuk. Maar verandert het iets? Want dat zou het doel moeten zijn. Ik denk dat het op grotere schaal wat verandert. Dus ik denk bij die specifieke mensen niet. Maar je laat wel weten, er komt in de krant dan vaak dat er zoiets is geweest. Dus je luidt een alarmklok. Soort van ook het geweten van de maatschappij van jongens, wat zijn we aan het doen? Dit is niet normaal. En ik denk dat die boodschap wel uitmaakt. Dat het toch even mensen weer wakker schudt van, oh ja, er is een klimaatcrisis aan de hand. Dat is echt een probleem. En mensen zijn dus bereid om dit te doen en dit te ondergaan daarvoor. Hisham, welke rol speelt geloof in jouw strijd voor een beter klimaat? Nou ja, ik strijd. Ik zie het meer een bewustwordingsproces. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar duurzaamheid, is niet iets nieuws binnen de Koran. Het is een oud principe, wat ook gewoon door een groot deel van de moslims wordt nageleefd. Ik denk wat vooral belangrijk voor mij als moslim is, is van ons als moslim wordt aangespoord om ons verantwoordelijkheid te nemen om de wereld waarin we leven. En een van die aspecten bijvoorbeeld is verspilling. En dat zie je heel duidelijk terug in bepaalde geloofsgemeenschappen of culturen. Misschien herkent Rozemarijn zichzelf daar ook in, of de mensen die niet geloven. Is dat je steeds meer bewust bent van wat doe ik en welk effect heeft dat op het milieu en op de aarde. Ja. En daarin vind ik geloof wel belangrijk. Want ja, als moslims is dat een van de pijlers die wij meekrijgen van alles wat je doet. Wees goed voor het milieu, want jullie zijn van tijdelijke aard op de aarde en jullie, het is min of meer aan jullie uitgeleend. Ga daar ook zorgvuldig mee om. En dat is een boodschap die ik steeds ook meer zie binnen de breedte van de gemeenschap. Dat mensen daar doordrongen van raken. En het mooie voorbeeld daarvan is, iemand gaat in de zomer op vakantie met het vliegtuig naar zijn of haar familie ergens in het, verre Midden-Oosten of in het Noord-Afrikaans gebied. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat mensen bewust zijn met het compenseren. Hey, ik stap in het vliegtuig, maar dat betekent dat ik de rest van het jaar op mijn elektrische fiets naar het werk ga in plaats van de auto. En dat soort kleine stappen, als je dat op wereldschaal uitzet, kan dat zeker ten goede van het klimaat zijn. En de inspiratie voor dat soort stappen en voor zo'n leefstijl, dat haal je dus, en andere moslims dus ook, uit het geloof en dus ook uit de Koran. Rosomijn, herken je dat? Ik kwam van jou volgens mij een uitspraak tegen dat je zei, als christen kan ik niet anders dan me inzetten voor het klimaat. Ja. Voor mij komt het sowieso vanuit liefde voor de aarde, maar nog meer vanuit de opdracht tot naastenliefde. Als we serieus nemen dat wij broeders en zusters zijn, en dus ook van de mensen in landen waar nu al veel meer de gevolgen te merken zijn van klimaatverandering en die daar zelf amper schuld aan hebben. En als ik dan de Bijbel lees waarin wordt opgeroepen dat je als rijk persoon door het oog van de naald moet. Nou, dat doen we nu absoluut niet. Wij gaan gewoon vrolijk door met de aarde vervuilen. Nederland loopt achteraan in de energietransitie. Wat als rijk land natuurlijk echt niet kan. Dan moet ik daarvoor opkomen. Want die mensen in die andere landen, die kunnen niet iets doen aan onze overheid. Ik kan dat wel. Ik zie dat als opdracht. Ja, en jullie halen dus allebei inspiratie uit jullie geloof. Ook om dat spoort jullie aan om bewust bezig te zijn met het klimaat. Tegelijkertijd ook als je de kranten leest, dan wordt de klimaatbeweging zelf ook wel eens neergezet als een nieuwe religie. Er wordt al gesproken over de klimaatreligie. Zit daar iets in? Ik denk dat we ontzettend onthand zijn in de maatschappij om te gaan met de klimaatcrisis. En het is een soort warm bad, vind ik, tussen met mede-activisten. Omdat je allemaal de realiteit onder ogen ziet. En dat zijn bijna niemand ziet dat echt onder ogen in de maatschappij. Dus qua gemeenschap voelt dat soms wel bijna zo. Want ik zie dat ook in de kerk niet terug nog. Maar dan wordt er wel door de war gehaald alsof geloven in klimaatverandering dat niet realistisch zou zijn of zo. Of dat dat een keuze is. Terwijl dat is het zoals. Maar meer dat het voor sommige mensen misschien ook een soort bron van zingeving kan zijn. Om zich zo in te zetten voor het klimaat. Je zet je in voor iets wat groter is dan jezelf. Herken jij dat, Hichem? Dat de klimaatbeweging soms zelf ook op een soort religie gaat lijken. Wat sommige mensen zeggen. Nou ja, wat ik vooral in mijn directe omgeving herken, is dat mensen zich daar tot toe aanvoelen getrokken. Maar wat ik vooral zie is zeg maar dat mensen vanuit hun eigen levensbeschouwelijke perspectieven drijfveren vinden om zich in te zetten voor het klimaat. En wat ik het mooie vind aan het klimaatvraagstuk, het doet er eigenlijk niet toe waarin je gelooft. Hè? Waarin je gelooft, dat is een drijfveer. Maar uiteindelijk is het wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid die je hebt. En ik vind het dan ook mooi wat Rosemarijn zojuist zei van broeder en zusterschap. Is dat je met elkaar verantwoordelijk bent. Het kan niet zo zijn dat als wij hier in in Europa, in het Westen, het goed voor elkaar hebben met klimaatbeleid. Dan moet je ook met een schuin oog kijken naar de landen waar dat niet goed georganiseerd is. En welke invloed je als Nederland, dan wel Europa of de westerse wereld, hebt op het klimaatvraagstuk. We hebben hier mooie systemen die recyclen. Of die inspelen op biodiversiteit. Maar tegelijkertijd zie je ook enorme bosbranden in bepaalde werelddelen van de wereld. Ja. Waar men niet de juiste middelen heeft om die te bestrijden. Die uiteindelijk het gevolg zijn ook van het klimaatvraagstuk. En ik denk dat voor de aankomende decennia een van de meest belangrijkste uitgangspunten of pijlers zijn voor de strijd tegen klimaatverandering, is dat we dat vanuit verschillende perspectieven moeten bezien. En wat je nu vooral ziet, is dat het vanuit een economisch, politiek en seculier perspectief bekeken wordt. Terwijl een groot deel van die wereld, kijk naar het Midden-Oosten, kijk naar Afrika, mensen worden gedreven door religie. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook om bij stil te staan? Hoe Zeker. Kunnen we mensen bereiken? Nou, dat doen wij vanochtend dan ook een beetje, om stil te staan bij die religieuze kant. Tot slot, Rozemarijn, jij zei ook net even aan het begin van het gesprek van ja, dat je ook wel eens in paniek raakt, eigenlijk, als je meer leest over klimaatverandering. Lig je er wel eens wakker van? Gewoon letterlijk, niet metaforisch, maar echt letterlijk dat je wakker ligt. Nou ja, ik organiseer een klimaatwaken, dus soms is het mijn taak om letterlijk op te staan voor het klimaat en daar wakker voor te liggen. Maar ik kan me voorstellen, als je zo mee bezig bent en de situatie is zo erg, dat het je gewoon wel eens echt heftig is. Ja, zeker. Het kan je ontzettend aangrijpen. En op zich, als rijke westerling, hoef ik er niet heel erg van wakker te liggen. En dat maakt me ook misselijk, want dat geldt niet voor iedereen. Waar ik vooral van wakker lig, is dat andere mensen er niet zoveel van wakker liggen. Dat weinig mensen het echt tot zich laten doordringen hoe ernstig die situatie is. Ik bedoel, het IPCC-rapport is steeds weer aanleiding eigenlijk om te zeggen, oh, maar dit is echt heel erg, we moeten nu alles omkeren. Maar ondertussen heeft onze minister-president die vernauwt het tot, ja, we moeten wel lekker door kunnen barbecuen, alsof het niet gaat over de komende decennia en onze verantwoordelijkheid in de wereld. Ja. Dat is vooral waar ik van wakker lig. Nou ja, dat punt is helder gemaakt door jullie beiden. Dankjewel, Rozemarijn van het Einde. En Hichem Ismaili Alloui ook. Dankjewel dat je bij ons kon zijn via de telefoon. De klimaatwaken, vanaf komende maandag wordt er weer gewaakt, toch, Rozemarijn? Ja, klopt. Ja, we hebben een kort zomerreces gehad. Maar morgen beginnen we weer, staan bij het Katshuis overdag van 8 tot 8. Okay. En s'nachts waken we online. We gaan het volgen. En we zijn bijna aan het einde gekomen van Dit is de Zondag. Maar niet voordat we luisteren naar onze huisdichter Bas Derks. Lief kind, wanneer je strijdt voor een beter klimaat, dan ontvang je geen lof, maar word je direct een ander schuldgevoel aangepraat. Wil je nooit meer vliegen en minder vlees gaan eten, dan zijn er altijd mensen die je pakken op je kleding en het veel beter weten. Cynisch, pessimistisch en sarcastisch vindt bijna niemand je fantastisch. Verbitterd en verzuurd zal men proberen je van je idealen af te praten. Alleen maar omdat ze die van henzelf zijn vergeten na te jagen. In plaats van mee te strijden zit men liever thuis. Te tweeten en te zeiken op 12-jarige jongens en meiden. Die tenminste wel iets willen bereiken. Lief kind, laat je alsjeblieft niet afleiden door wat een ander denkt of vindt. Want de weg naar een betere wereld is misschien lang en vol met zielen waarvan je niets gaat begrijpen. Maar wees niet bang. Elke stap zal ik je met applaus begeleiden. Woorden wijzen naar bekende straten, terwijl jouw daden nieuwe wegen en het verschil zullen maken. Bedankt mijn kind, je bent van onschatbare waarde. Liefs, moeder aarde. Ja, dankjewel Bas Derks voor het gedicht. Zometeen hoort u hier Vroege Vogels op deze zender, gepresenteerd door Andrea van Pol. Dit is de Zondag voor deze week. Tot volgende week en voor nu een hele mooie zondag. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doel in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. NPO Radio 1.